確かに素晴らしいパワーだ。私を十分に超えている。だがそれでは私には勝てない。絶対にな。 根拠のない強がりを言いやがって。 そうかな。スーパートランクスに弱点。セル、衝撃の爆弾発言。 モンキ ー。Pudło. Upiorna propozycja Komórczaka. Nie podniecaj się. Nie rzucisz mnie na kolana. Tracisz tylko niepotrzebnie energię. Żyta. Vegeta, co z tobą? Boli cię? Dam ci czarodziejską fasolkę. Słyszysz mnie? Otwórz oczy. Połknij to, a poczujesz się lepiej. Budzisz się? Świetnie. Zapłacisz mi za to, Komórczak. Rzeczywiście, jest nieludzko silny. Bez wątpienia jest to wiele lepsze od Komórczaka. Nie wierzę własnym oczom. O czym rozmawiacie? Przestańcie szeptać. Chcę wiedzieć dokładnie, co tam się dzieje. A o kim moglibyśmy rozmawiać, jeżeli nie o Tronku? O nim? Naprawdę? Cudownie. Wiesz, że kiedyś będziesz bardzo silny? Znowu pudło. Nareszcie zrozumiałem. Kiedy jestem rozgniewany, staję się superwojownikiem. Brawo! Chłopak robi niesamowite postępy. Ciekawe, jak daleko zajdzie. Wyrośnie na krewkiego Rembajłę. Bardzo mi pomoże. Nic z tego nie rozumiem. Ja ćwiczę bez przerwy jak głupi, a on nic nie robi. Wyjdzie z sprawy, jeżeli nie będzie się ruszał. Pewnie musi się najpierw skoncentrować. No dobrze, do pracy. Pośpieszyłem się, ale energia. Trzymaj się, tato, ale super. Za chwilę będziesz silniejszy od zwykłych superwojowników. Nie wiesz, co mówisz. By osiągnąć sukces, muszę pokonać siebie. Udało ci się. Jesteś najlepszy. Pokonasz każdego wroga, nawet Komórczaka. Nie do wiary. To jakiś koszmar. Wciąż mi się wymyka. Jak to możliwe? C'est incompréhensible. Czuję się coraz bardziej zawiedziony. Nie jesteś godnym przeciwnikiem. Muszę poszukać kogoś innego. Odwołaj to. Bądź przeklęty. Wycofaj się. Po co się męczyć? Ostrzegałem cię. Nigdy mnie nie pokonasz. Co się dzieje? Jestem kompletnie nieskuteczny. Czuję, że pokonasz Komórczaka, jestem pewien. Mylisz się, synku. Wciąż jestem za słaby. Dlaczego tak uważasz? Siła robi wrażenie, to jasne. Ale kiedyś zrozumiesz, że mięśnie to nie wszystko. Podczas walki bardzo spowalniają ruchy. Rozumiem. Siła na nic ci się nie zda, jeżeli nie będziesz dość szybki, by zrobić unik. Nie czuję się gotów pokonać tego potwora. Zapamiętaj także, że nie wolno szastać energią. Bez niej superwojownik jest bezwartościowy. To tak jak samochód z pustym bakiem. Dlatego musimy nauczyć się ją oszczędzać. Dobrze, tato. Naucz się teraz swobodnie przechodzić w stan superwojownika. Normalny stan odzyskuj tylko na czas odpoczynku. Co czujesz, kiedy stajesz się superwojownikiem? Na pewno nie jest ci dobrze? Wszyscy przez to przeszliśmy. Staraj się pozbyć się tego niemiłego uczucia. Kiedy ci się to już uda, będziemy razem trenować. Tracimy czas, ale warto. Nie ma sprawy. Postaram się, obiecuję. Co za miernota. Chciałeś, zdaje się, pokazać mi, na co cię stać. Na co więc czekasz? Nie zamierzam tracić czasu. Nie pokazałeś jeszcze nic nadzwyczajnego. Coś ci powiem. Zmiana wyglądu nie czyni nikogo lepszym wojownikiem. Jesteś tego dowodem. Grubo się mylisz, jeżeli sądzisz, że się ciebie przestraszę. Czeka cię taki sam los jak twojego ojca. Jesteś głupi. Zaczynam rozumieć. Mój ojciec także mógł się poddać transformacji, ale nie śmiał. Zrezygnował, bo wiedział, że doprowadzi w ten sposób Komurczaka do szału. Popełniłeś straszliwy błąd. Wygrałeś. Wiem, że nie mam szans. Zabij mnie, proszę bardzo. Skoro sobie tego życzysz. Coś się zmieniło. Nie wyczuwam już energii Tronka. Co tam się stało? Natomiast energia Komurczaka wcale nie zmalała. Może Tronk zginął? O nie. Tylko nie on. Zwycięstwo miał w kieszeni. Komurczak, zapłacisz mi za to. Oszalałeś, co robisz? A jak myślisz? Zamierzam zabić Komurczaka. Zastanów się. Nie mam czasu. Nigdy go nie zrozumiem. Nie na darmo jesteś superwojownikiem. Ty masz to we krwi. Ja nie. Tronk wygrał? Co tam się dzieje? Nic już z tego nie rozumiem. Naprawdę jest aż tak mocny? Nic nie zrozumiałaś. Mówił o jego przeciwniku. O kim? Mam złe przeczucia. Co wy opowiadacie? Jeżeli coś mu grozi, lećcie mu pomóc. Muszę przyznać, że rozczarowaliście mnie, i jeden, i drugi. Spodziewałem się walki na poziomie, lecz myliłem się. Pozostaje rozwiązać pewną zagadkę. Twój ojciec i ty poddaliście się zdumiewającej transformacji. I choć to wciąż za mało, wiele bym dał, by wiedzieć, jak wam się to udało. Nie chcesz zdradzić sekretu. W takim razie zapytam inaczej. Gdybyście mieli więcej czasu, bylibyście silniejsi? Czy to możliwe? To i tak bez znaczenia. Nigdy się nie dowiemy. Dlaczego mnie o to pytasz? Nie odpowiedziałeś mi. A może wiesz już o wszystkim? Powiedz mi, co słychać u naszego staruszka Songa? Gdzie się podziewa? Dlaczego go tu nie ma? Trenuje. Gdy się z tobą spotka, chce być w najlepszej formie. Jest na jak najlepszej drodze, by odnieść sukces. Już on się tobą odpowiednio zajmie. Pożałujesz spotkania z Songiem. Dobra odpowiedź. Mógłbym was porównać i wystawić wam oceny. Porównać nas? Jakże to? Co to ma znaczyć? Co tam się dzieje? Czy Tronk żyje? Odpowiedz natychmiast. Oczywiście. Komurczak powiedział, że porówna naszych przyjaciół i wystawi im oceny. Co? Dziwny pomysł. Zorganizuję turniej za 10 dni. Tymczasem daruję ci życie. Ciekawe, który z was zwycięży. Nie rozumiem, co masz na myśli. W takim razie nie wiesz wszystkiego. Kiedyś ludzie organizowali turnieje mistrzów sztuk walki. Zrobię teraz to samo. Stoczycie walkę przeciw mnie jednemu. Jeden po drugim spróbujecie mnie pokonać. Zasady gry będą bardzo proste. Liczba uczestników jest bez znaczenia. Im więcej zawodników przystąpi do turnieju, tym większe będą wasze szanse. Pozwalam ci ich wybrać. Masz sporo czasu, by skontaktować się ze wszystkimi chętnymi. Niebawem poznasz szczegóły dotyczące organizacji turnieju. assez rapidement. Mais pourquoi? Ale dlaczego? Bo taki turniej będzie doskonałą rozrywką. Coś ci poradzę na koniec. Przygotuj tonę magicznej fasolki. Sel! Powiedz mi najpierw, po co chcesz zorganizować turniej? Czego się spodziewasz? Na pewno szykujesz jakiś brzydki numer. Dobrze cię znam. Zabawne, ale ja też się zastanawiam, po co. Może by podbić świat, albo poznać granice swojej wytrzymałości, nie mówiąc już o tym, że świat ogarnie totalna panika. Coś ci zdradzę. Zdolny jestem do najgorszego. Powiem ci prawdę, mam tylko jeden cel. Chcę zostać absolutnym władcą świata. Pragnę jedynie, by to marzenie się spełniło. Początkowo zostałem zaprogramowany w innym celu. Dziś jednak nie zależy mi na zgładzeniu Songa. Ten turniej sprawi mi wielką przyjemność. Lubię, kiedy ludzi ogarnia strach. Kiedy zrozumieją, że żaden z was nie jest w stanie mnie pobić, umrą ze strachu. To jest to. Uwielbiam takie spojrzenie. Cześć. A bientôt. Nikt się nie spodziewał, że Komórczak zaproponuje Tronkowi zorganizowanie turnieju. Jakie są jego prawdziwe intencje? Czy Songo będzie gotów podjąć to nowe wyzwanie? セルのやつ面白いこと考えたな。こりゃ頑張って修行しねえと。ちょっとちょっと、無天老師様まで何張り切ってるんですか。まさか出場する気なんじゃないでしょうね。次回ドラゴンボールZ、悟空に迫る大決戦、新天下一武道会の謎。一体どんな戦いが待ってんだろう。